left my house at 8 because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was 2. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around a quarter after 9 with letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. I must have gone to lunch at 12:30 or so, the usual place, the usual bunch. And still on top of this, I'm pretty sure it must have rained the day before you came. I must have lit my 7th cigarette at 2:30. And at the time I never even noticed I was. Kept on dragging through the business of the day without really knowing anything. I hid a part of me away. At 5 I must have left. There's no exception to the rule. A matter of routine. I've done it ever since I finished. een geweldig lied eigenlijk, hè? Ja, een omgedraaid liefdeslied. The Day Before You Came. Hoe zag het leven eruit voordat de grote liefde in het leven kwam? Geweldig. ABBA, je hoorde een prachtig nummer uit 1982. Je hoorde The Day Before You Came. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goeie avond, deze dodenherdenkingsavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond. We gaan het weer doen tot middernacht. Met tal van onderwerpen en ook prachtige muziek. En daarom dat voorproefje alvast of een eerste voorbeeld van ABBA. Wat zit er in de show? We gaan het hebben over onderzoek naar smartphones, gebruik in de auto. En Samsung die daar iets aan wil doen met de slogan stuur vast, smartphone los. Hoe het zit hoor je zo meteen. Ook gaan we het hebben over een nieuw boek, De Orgelzolders. Dat gaat over de Tweede Wereldoorlog, wel toepasselijk op deze avond van de dodenherdenking. Verder gaan we het hebben over het Rouwcafé in Hoeksewaard. Het is een beetje een Hoeksewaardse avond vanavond, want Humanitas opent daar een rouwcafé. Maar er zijn ook mensen die opkomen voor olifanten, die komen ook uit Hoeksewaard. Ja. Dus, alle reden om te blijven luisteren naar deze donderdagavondse aflevering van De Late Avond. Think I'd leave your side, babe. Een van de minder bekende hits van Sade, of Sade, hoe je het maar noemen wilt. By Your Side, een lekker nummer, rustig aan, dus uit 2001. Een derde van de Nederlandse verkeersdeelnemers gebruikt zijn smartphone wel eens niet hands-free. Zij voelen sociale druk om oproepen en berichten direct te beantwoorden, blijkt uit onderzoek. Als marktleider neemt Samsung zijn verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid en verwerkt daarom vanaf heden de zin stuurvast, smartphone los in alle communicatie over smartphones. Daarnaast brengt Samsung een app uit die automobilisten en fietsers helpt hun aandacht op de weg te houden. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Er is een onderzoek geweest naar het smartphonegebruik in het verkeer. En er is ook een campagne. Daarvoor is in de studio aangeschoven Anna ter Braak namens Samsung. Welkom. Dank u wel. Het bedrijf Samsung, dat heeft alles te maken met verkeersveiligheid dus? Nou, niet echt, hè? Indirect, denk indirect. Ik. Ja. Ja. Hoe zit dat? Het bedrijf Samsung heeft vooral veel te maken met smartphones. Daar kennen veel mensen ons natuurlijk ook van. Nou ja, en inmiddels is naast problemen met alcohol bijvoorbeeld in het verkeer, is ook wel duidelijk geworden dat afleiding door smartphones in het verkeer een belangrijk probleem vormt. Ja. Dus we hebben het over alle verkeersdeelnemers die toch die smartphone wat minder of helemaal niet zouden moeten gebruiken. Jullie hebben daar een slogan bij bedacht, stuur vast, smartphone los. Exact, ja. Ja, we hebben in eerste instantie zijn we gaan nadenken van we wilden ook een soort structureel advies meegeven aan mensen. Wij vinden echt dat mensen zich bewust moeten zijn van de gevaren. Ja. Tegelijkertijd willen we ook geen politieagent spelen. Maar we gaan wel in alle onze visuele communicatie over smartphones gaan we deze zin verwerken. En dan gebruik je ook nog de scholen erbij, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dus daar moet je eigenlijk beginnen. Ja. Met een lesprogramma. Exact. Ook dat hebben we gedaan. We zijn al even bezig met het thema verkeersveiligheid. Mm-hmm. In het najaar van vorig jaar zijn we ook een samenwerking aangegaan met Veilig Verkeer Nederland. Ja, dat is de organisatie daarvan. Hè? Exact. Wat gaan mensen ervan merken? Via acties of slogans? Of hoe gaat dat? Nou, wat onze inspanningen betreft is natuurlijk de slogan, de stuur vast, ja, smartphone los. En dat zeg je bij elke keer weer als iemand een nieuwe smartphone koopt. Dat blijven we herhalen, omdat we dat heel belangrijk vinden. Maar de app die we nu gaan uitvoeren, dat is eigenlijk de concrete oplossing die we bieden. Want we kunnen wel zeggen van dit is ons advies, maar we vinden dat we ook daad bij woord moesten voegen. En vandaar dat we deze app hebben geïntroduceerd. We beginnen met een testversie. Dus iedereen kan zich nu aanmelden om de app te testen. Want we wilden wel dat die perfect is. Want niets is irritanter dan een app die niet goed werkt. Ja, precies. En dus we willen feedback verzamelen van mensen die hem echt actief gebruiken. En uiteindelijk komen we tot een hele goed werkbare app in mei. Ja, maar die dan niet achter het stuur gebruikt wordt. Nou, die zet je aan voordat je. Die schakelt zichzelf aan op het moment dat je auto. Of dat die signaleert dat je auto 10 kilometer of meer per uur rijdt. Ja. Of je fiets. Dus hij springt vanzelf aan. Dus je hoeft eigenlijk niks te doen. Nee, maar als je er dan op kijkt. Of begrijp ik je dan verkeerd? Dat hoeft dus eigenlijk niet. Dat hoeft niet. Dat is dus juist eigenlijk de kern van het verhaal. Je hoeft niet meer op je telefoon te kijken. Want de app springt aan. En op het moment dat er een berichtje binnenkomt bij jou. Dan antwoordt hij automatisch. Met de mededeling. Kijk. Ik zit in het verkeer. Dus ik kan nu niet antwoorden. Dat is cruciaal. En daarmee zijn er toch antwoorden. En daarmee proberen we dus die sociale druk weg te nemen. Ja. Omdat mensen dan toch antwoorden. Terwijl ze er zelf geen actie voor hoeven te ondernemen. En ook niet hoeven te kijken op dat apparaat. Nee, exact. En de ontvanger weet dat diegene in het verkeer zit. En dus eventjes niet kan antwoorden. Ja, een slimme app dus. Die antwoord geeft. Exact. Ja. Ja. Is er wat te lezen op een website of op sociale media over deze situatie? En hoe mensen die app kunnen downloaden? Ja, zeker. Sowieso is op de website van Samsung. www.samsung.com/nl/stuurvastsmartphone-los. Ja. Alle informatie te lezen. En daar kunnen mensen zich ook aanmelden om tester te worden. Okay. Dus doe dat ook van harte, zou ik zeggen. En inderdaad op onze sociale media kanalen, Facebook en Twitter, staat ook meer informatie te lezen. Dan kunnen mensen zelf ook zoeken wat ze willen. En die app dan downloaden straks en gebruiken. Want dan is die, getest is, helemaal compleet en goed. Ja, dat is echt ons streven. Dat is in mei? De planning is nu mei, ja. Dus, maar daar volgt nog communicatie over wanneer dat exacte moment is. Maar we willen echt zorgen dat die app helemaal perfect werkt voordat die officieel gelanceerd wordt. Anders gaan mensen hem niet gebruiken. Dus niet de bedoeling. Nee, en dat willen we echt voorkomen. Vandaar dat die beta-test periode is ingebouwd. Ja. Zeg maar. Samsung en alle andere organisaties die we genoemd hebben, maar misschien ook een paar die we niet genoemd hebben, die gaan ervoor om de verkeersveiligheid in ieder geval op dit punt te verbeteren. Anne ter Braak die sprak erover namens Samsung het onderzoek naar smartphonegebruik in het verkeer. U hoort er vast nog meer van of u kunt de app zelf downloaden en dan wordt er gesproken terwijl je niks hoeft te zeggen. Dankjewel voor het gesprek en nog heel veel succes met het vervolg. Altijd wel weer lekker, hè? Die muziek uit Frankrijk in de late avond. Deze keer een mooi nummer van François Feldman en Slave. Hier dus in de late avond. Het is vanavond doodherdenking, dat zal je niet ontgaan zijn. Overal zijn herdenkingen geweest, om 8 uur vanavond. En 2 minuten stilte natuurlijk. Maar wij praten erover door en dat doen we naar aanleiding van een boek. Want kort geleden is het boek Oorlog Zolders, onderduikers in de Rotterdamse Breekpleinkerk verschenen. Dat boek is geschreven door Anja Matser. Burgemeester Abu Taleb overhandigde ook het eerste exemplaar aan de 94-jarige mevrouw Annie van der Bruin de Mars. De enige nog in leven zijnde helper van de ondergedoken gezinnen. De gebeurtenissen spelen zich af in de protestantse kerk in de Tweede Wereldoorlog. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Voor mij in de studio ligt het boek De Orgelzolders. En in de studio is aangeschoven Anja Matzer, schrijfster van het boek. Anja, welkom. Dank je. Zeg maar, Anja, vind je het goed? Prima. Oké. Een boek over onderduikers in Rotterdam. Welke plek? De plek is de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid, vlak voor of vlak na het Feyenoordstadion. En daar heb jij connecties mee? Ik ben theoloog, predikant ook. En ik ging regelmatig voor in de Breepleinkerk tot ongeveer 4 jaar geleden, iets meer. Ik daar op een kerstochtend een dienst leidde en iemand aan mij vroeg of ik wel wist wat zich achter de preekstoel, dus achter mij, had afgespeeld. Geen idee natuurlijk. Nee, wist ik niet. Nee. Maar dat wist ik al heel snel wel, want ik werd in contact gebracht met Henk den Haan, oud-schoolmeester. En die heeft mij het allereerste keer het verhaal verteld over de onderduikers in de Breepleinkerk. Ja, want dan komen we in de Tweede Wereldoorlog terecht. Ja. Ja. Maar nog even naar die Breepleinkerk. Grote kerk. Hele grote kerk. In de oorlog waren er 1234 zitplaatsen. De kerk is in de jaren 60 gerestaureerd en nu zijn er nog 812 zitplaatsen. Nog veel. Nog veel, ja. Ja. Ja. En een bijzondere plek, want dat wist je ook niet. Je zei wel, ja, achter mij was iets wat niemand wist eigenlijk, of een beetje geheime plek was bij het orgel. Ja, een bijzondere plek inderdaad, want de Breepleinkerk heeft een groot orgel. Ook wel bekend, het schijnt een prachtige akoestiek te zijn. Het zingt ook lekker in die kerk. En naast, ja, eigenlijk schuin naast het orgel zijn 2 hoge ruimtes. En dat zijn de zolders waar aan de ene kant 4 mensen en aan de andere kant 2 mensen in de oorlog verstopt hebben gezeten. Ja, groot orgel, maar die zolders waren zelf niet zo groot dan. Heb je een beeld van hoe groot ze waren? Kun je dat? Nou, aan de ene kant hebben ze met 4 mensen daar gezeten. Later is er zelfs nog een baby bijgekomen. Ja. En dat is niet groot. Het was wel heel hoog. En dus in de winter heel erg koud. Ja. En in de zomer bloedheet, want je zit onder het houten dak zonder bescherming. Ik zeg ook altijd tegen mensen, als ze in de winter komen, doe je jas aan, want het is echt heel erg koud. Ja. Maar het is een kleine ruimte aan beide kanten van het orgel. Een onderduikersruimte, verborgen dus. Ja. Ook voor de Duitsers niet te vinden? Nee, want de koster heeft daar een luikje gezaagd. Hij was van beroep timmerman. Hè. Toen de vraag kwam of er mensen konden verstopt worden in die kerk, is hij gaan zoeken eigenlijk. En al kloppend vond hij daar een ruimte die hol was. Want ze waren onbereikbaar dus, die zolders. Ze werden niet gebruikt voor iets. Nee, de koster was de eerste die met zijn zaag een luik is gaan zagen in de zolders. En daar een trapje neergezet heeft. En dat trapje staat er nu nog. En nu is het van metaal. En ik stel me voor dat het in de oorlog van hout geweest was. Want het moest snel opgetrokken kunnen worden. Ja, dan moet het snel weggeduwd. Ja. Want als er iemand kwam die daar niet mocht zijn, dan moest je zorgen dat het weer verborgen werd. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Mensen hebben daar gewoond. Daar kom ik straks op terug als we het over het boek gaan hebben. Maar eerst nog even, mijn vraag is dan, hoe kwam iemand er naartoe om jou te vragen of te vertellen over die 2 zolders? Die kenden het dus wel. Henk de Haan, die noemde ik net al, oud-schoolmeester. In 2006 is er een reunie geweest. Toen bestond het Breepleinkerk 75 jaar. En deze Henk heeft toen ervoor gezorgd dat er een advertentie kwam. Want er gingen allerlei spookverhalen dat er onderduikers gezeten zouden hebben. Misschien in de Breepleinkerk. En dat er misschien een kindje geboren zou zijn. Ja, ja. Er is een advertentie gezet in de Oud-Rotterdammer. En nog diezelfde dag belde Rebecca, een van de personen uit het boek, en zei, ik heb op die zolder gezeten en ik heb daar een kindje gekregen. Toen zijn ze gaan zoeken, gaan kloppen en op aanwijzingen van deze Rebecca is toen de eerste zolder gevonden. Want hij was weer dichtgemaakt. In de oorlog het luik was ze dicht. Erin. En, ja. Ja, en ik, niemand wist eigenlijk, maar een paar mensen wisten er nog van. En de rest had verhalen gehoord. Ja, of echt indianenverhalen van onder de toren, in de kelder. En, precies. Ja. Ja. Niemand wist er het zijne van. Nee. Het raadsel is dus wel opgelost. Het raadsel is opgelost, ja. Ja. Maar mensen hebben daar dus, hebben ze al lang gezeten? De ene familie heeft daar 34 maanden gezeten en de andere bijna 2 jaar. Ja. We gaan straks naar de muziek verder praten over de inhoud van het boek. Hoe je dat gedaan hebt. De Orgelzolders, onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk. We komen graag straks terug. Wij praten over het boek De Orgelzolders met Anja Matser. En die zit nog in de studio. We hadden het voor de muziek even over hoe jij bij de Breepleinkerk bent gekomen en hoe dat allemaal gegaan is. En hoe je, toevallig vind ik dan, op het spoor bent gekomen van die zolders en van die onderduikers. Ja, dat omdat iemand mij daarop attendeerde en ik in gesprek gekomen ben met Henk den Haan, de oud-onderwijzer. En dan ga je een boek maken. Ja. Lang geduurd, want dan moet je allerlei onderzoeken gaan doen. En waren er nog stukken te vinden? Want ja, het is van na de bombardement in Rotterdam natuurlijk ook zo'n tragische gebeurtenis. Maar waren er nog voldoende stukken te vinden dan? Ik heb heel veel hulp gehad. Ik heb, er is nog mevrouw Annie van de Bruin de Mars. Mm-hmm. Zij is de enige nog in leven zijnde helper. Zij is een dochter van het Kosters-echtpaar, wat dus de onderduik geregeld heeft, zou je kunnen zeggen. Ze is inmiddels 94. Zij heeft mij heel veel verteld. Daarbij is de baby, die geboren is op de Orgelzolders, nog in leven, Emiel Kool. Mm-hmm. Hij is inmiddels 73. En hij heeft mij heel veel waardevolle informatie gegeven. Ja. In de vorm van brieven van zijn oma uit een kamp Schorel. Van zijn overgrootoma uit het Oude Liedengesticht aan de Heemraadsingel. En niet lang daarna is zijn oma daar vandaan weggevoerd naar Sobibor. En ook van de andere familie die op de andere zolder gezeten heeft, van de kleindochters. Ook daar heb ik heel veel informatie van gekregen. Ja, dus je kon met heel veel informatie terecht, maar dan krijg je zoveel informatie dat je dat ook weer moet ordenen. Dat is een langdurige geschiedenis. Ja, en moet zorgen dat het allemaal waarheidsgetrouw in het boek terechtkomt. Ook dat nog, ja. En je hebt niet van de ene dag op de andere dag die informatie. Nee. Dat vraagt, je moet het vertrouwen krijgen van mensen. En dat heeft veel gesprekken nodig gehad. Ja. Pas geleden is het boek gelanceerd, om het zo maar te zeggen. Waarom heb je het geschreven? De geschiedenis van Rotterdam, ja, die gaat heel veel over het bombardement natuurlijk en daarna. Was het de bedoeling ook andere dingen te belichten daarmee? Een van de bedoelingen is om bij Leiden in de Breepleinkerk heel veel schoolklassen rond. Mm-hmm. Er komen er steeds meer. We hebben dit jaar al meer dan 1000 kinderen gehad. Mm-hmm. En wat wij heel graag willen is, en dat is ook een van het doel van dit boek, dat mensen die het nu lezen zich, ja, dat het ook voor het heden nog heel actueel is. Dat je mensen niet uit moet sluiten en dat de gevolgen daarvan, hè, die ik beschrijf in het boek, dat zich zomaar kan herhalen als wij mensen uit gaan sluiten. En daarbij de vraag natuurlijk die ik ook stel in dat boek van, zou ik dit heden ten dagen ook doen? Ja. Wildvreemde mensen. Hè? Want het ging over wildvreemde mensen die op je stoep staan. Ja, ja, ja. En die je dan zomaar een plek geeft in jouw leven. Heb je er al een antwoord op gevonden? Nee, nog niet. Ik weet het dan niet. Dan vraag ik er ook niet naar. Ik weet het niet. Nee, de situatie is natuurlijk ook anders. Hè? Ja. Als je ervoor staat, ja, dan ga je weer heel anders reageren, precies, denk ik. Maar ik denk dat het voor iedereen goed is om toch jezelf de vraag eens te stellen. Ja. Ja, je vraagt er ook af, zou ik het aangedurfd hebben? Ja. En dat is dan toch aan het eind van het boek, vraag je dat inderdaad af. Wel een heel persoonlijk boek. Ja. Voor wie is het bestemd? Ja, voor iedereen die het wil lezen. Je zegt net zelf van, ja, iedereen mag er kennis mee maken. Maar het is zo persoonlijk dat ik denk, ja, ik heb niet zoveel met die familie. Maar je moet daar doorheen lezen, denk ik. Ja, wat ik net zeg. Het is natuurlijk een. Wat ik hoop is dat mensen het zien als niet een verhaal alleen uit het verleden. Maar ook een verhaal wat in het heden zich herhaalt eigenlijk. Ja, als wij bijvoorbeeld vertellen aan schoolkinderen van, in 1938 gingen de grenzen dicht. Mm-hmm. Toen mochten er geen Joodse vluchtelingen meer in. Dan weten al die kinderen waar wij het over hebben. Ja. Omdat het ook nu steeds over grenzen dicht gaat. Ja, precies. Ja. Dus dan leg je de actualiteit weer neer. Uit de geschiedenis haal je de actualiteit weer terug. En dan kan je dat ook weer, dan begrijpen kinderen dat ook. Ja. Het is een boek voor mensen die dus meer willen weten over dat stukje geschiedenis, maar ook door willen denken over hoe het nu is. Ja, precies. Daar komt het op neer. Ja. De Orgelzolders, onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk. Boek is in de boekhandel verkrijgbaar? Ja, en ook bij bol.com. Ja. Oké. Okay. Anja Matser, heel veel succes. En wanneer komt het volgende boek eraan? Of was dit gewoon op je pad en dacht je, het is wel genoeg geweest? Nee, absoluut niet. Nee. Oh. Vertel. Nou, ik heb genoeg plannen nog. Maar ik moet nog eventjes kijken of dat allemaal gaat. Maar het smaakt wel naar meer. Jazeker. Ja. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het boek en heel veel succes met de vervolgen die er mogelijk aankomen. Dank u wel. De stad schrijft haar naam aan de hemel in neon en natriumlicht. De stad is een kermis van kleuren, de stad verandert steeds haar gezicht, steeds een ander gezicht. Steeds opnieuw jouw gezicht, jouw gezicht. Ik beleef in deze uren steeds weer nieuw avond. In mijn armen kom ik wacht al zoveel uren op het grote avontuur. En in jouw armen vind ik dat. Liefde kan niet altijd duren in de armen van de stad. In de armen van de stad. Is als regen op mijn huid, warm en koel gevoel dat mij omsluit. Laten we gaan, hieruit, hier ver vandaan, ver weg, samen met jou. Laten we gaan, laten we gaan, laten we gaan. De stad lokt met duizenden stemmen van mensen alleen in de nacht. De stad zingt een lied met hun woorden, er is altijd weer een ander die wacht. Steeds een ander die wacht. Steeds ben ik het die wacht, op jou wacht. Ik wil verder gaan en dwalen door steeds andere verhalen. In mijn armen, ik wil nachtenlang verdwalen in de stad van jouw verhalen. In jouw armen wil ik dat. Ik wil altijd verder dwalen in de armen van de stad, in de armen van de stad. De ochtend glijdt stil over me heen, de lucht wordt wit en wijd. Ik ben alleen, waar ben jij, waar, waarheen? Jij bleef toch daar, in de stad. Ik blijf alleen, jij blijft bij haar. Ik blijf alleen, jij blijft bij haar. Alle klokken kan ik horen, als haar hartslag in mijn oren, in de armen van de stad. In haar armen. Hier ben ik opnieuw geboren. Heb ik jou voorgoed verloren, in de armen van de stad. Het roemruchte duo Lisbeth List. In de armen. En Ramses Shaffi. Van de stad. En zo heet dat nummer ook. De armen van de stad hier in De Late Avond. Welzijn Hoekse Waard en Humanitas Hoekse Waard en Goeree Overflakkee starten een pilot. En dan gaat het om een rouwcafé. Wat het precies inhoudt en waarin het verschilt van bijvoorbeeld coaching bij rouwverwerking, vroeg Arie Jansson aan Harmke Keddeman. Ze begeleidt de inhoudelijke kant van dit rouwcafé. Aan de telefoon hebben wij op dit moment Harmke Keddeman. En Harmke Keddeman is woordvoerder van de, als ik het goed zeg, de Stichting Humanitas Steun bij Rouw. Die hebben iets nieuws bedacht. Het Rouwcafé Passé. Ja, dat klopt. Dat is een initiatief van Humanitas Hoekse Waard en Welzijn Hoekse Waard. We hebben de handen ineen geslagen. En wij gaan aanstaande vrijdag een rouwcafé starten. En dat doen we in de Rembrandt in Oud-Beijerland. Oké, en waarom is dit dan nieuw, Harmke? Nou, dit is nieuw omdat het heel laagdrempelig is. Het is een ontmoetingsplaats voor mensen die in de rouw zitten of met een verlieservaring zitten. En wij willen dat zo laagdrempelig mogelijk maken voor mensen, dat ze langs mogen komen, dat ze ons advies kunnen vragen, ze kunnen raad vragen, ze kunnen met vragen bij ons terecht, ze kunnen met lotgenoten praten. En dat is juist zo fijn. Hm. Het is dan met name gericht op mensen die iemand verloren hebben door de dood of de echtscheiding. Dat zijn natuurlijk de twee voorkomende en de meest bekende bij rouw. Ja. Maar het is ook mensen die iets willen weten over die iemand naast willen staan in de rouw. Bijvoorbeeld een vriendin die de man verloren heeft. En die dus zegt, hoe help ik haar nou het beste? Nou, gewoon voor tips en advies hoe daarmee om te gaan. Ja, precies. Ja. Nou, ik las vanochtend ook weer een stukje in de krant. En daar stond, vond ik heel treffend in, van ik zag mensen gewoon heel snel oversteken om er niet met mij te hoeven praten. Ja. Dat heel veel mensen gewoon niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk best voor alle partijen heel vervelend. Ja, dat klopt. Weet je, in het begin, als iemand overleden is of net na een scheiding, dan is de omgeving nog heel belangstellend en dan durft mensen er nog naar te vragen. Mm-hmm. En de praktijk wijst uit dat zo na een half jaar, dan wordt het gewoon stil. Ja. Mensen durven het niet meer te vragen of mensen denken echt van kom op, je bent een half jaar verder, nu gaat het toch wel weer. Mm. En terwijl dan eigenlijk, dan kom je zelf net uit die roes van al het verdriet en begint het net tot je door te dringen wat je hebt meegemaakt en wat voor pijn en verlies je voelt. En dan heb je nog zo behoefte aan een luisterend oor naar iemand die herkent en erkent wat je voelt. Ja, willen wij Rouwcafé voor opzetten. Oké. En dit Rouwcafé is elke dag open, 24/7? Nee, het is één keer per maand. Eén keer per maand? Eén keer per maand, de eerste vrijdag van de maand. Oké. En dat is van 10 tot 12 uur in de Rembrandt. Maar dan denk ik, misschien verbeter me als ik het fout heb, maar zo'n rouwproces laat zich niet sturen. Nee, een rouwproces laat zich ook niet sturen. Nee, het is al in heel veel boeken beschreven, in processen. Maar dat is alleen de grove lijn, want voor iedereen is een rouwproces anders. En iedereen ervaart het op zijn eigen manier. En hoe je het ook ervaart, het is gewoon goed. Omdat het jouw manier is om het zo te ervaren. Hm. En ik weet inmiddels dat heel veel rouwenden denken van, doe ik het wel goed en ben ik niet te depressief? En dan is het fijn als je bij het rouwcafé komt en je ontmoet andere mensen die ook verdriet hebben. En die gewoon tegen dezelfde dingen aanlopen. En dat je zegt, heb jij dat ook? Dus het is helemaal niet zo raar dat ik boos ben. Of dat ik angstig ben. Of omdat ik woedend ben. Nee, dat hoort er allemaal bij in de rouw. Ja. En dat weten mensen vaak niet. En hoeveel mensen verwacht je eigenlijk, Anke? Want jullie hebben, je zegt er is een behoefte aan. Dus ik neem aan dat jullie een soort van marktonderzoek gedaan hebben. Ja, ik hoop op zo rond 10, 15 mensen. Dan zijn wij al heel blij. Dat we die mensen kunnen helpen. En dan even een vraag van en wat mag ik dan als binnenloper daar verwachten? Gelijkgestemd is misschien een wat groot woord, maar mensen met dezelfde ervaringen? Of zitten er ook professionele hulpbegeleiders? Het wordt dus inhoudelijk begeleid door Humanitas. Mm-hmm. En de vrijwilligers van onze club die zijn ervaringsdeskundigen. Dat is het allerbelangrijkste voor een luisterend oor. En ook professionele hulp erbij, ja. Maar het laagdrempelige van het rouwcafé is dat we niet echt hele diepe dieptegesprekken doen. We gaan ook geen coaching doen. Het gaat echt om het ontmoeten in een veilige, warme omgeving. Okay. Dat je gewoon even je verdriet mag vertellen en even weer horen hoe anderen het doen. En dan kun je dan weer verder gaan. Okay. Hoe lang gaan jullie dit proberen? Is dit voor altijd en eeuwig? Of zeg je van we hebben een proefperiode ingezet? Het is inderdaad nog een pilot, maar zolang er vraag naar is, blijven wij dit doen. Absoluut, ja. Nou, dan dank ik jou voor je tijd. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik moet zeggen van ik hoop dat je veel aanloop krijgt, maar mocht het wel zo zijn, hoop ik dat er goede gesprekken uit voortkomen. Ja, hartstikke mooi. Dank u wel. Oké, succes. Ja, dag. Cry no more, cry no more. Shadow. At this place they know the game. Outside the world will turn and feel the same. They're in the sunlight. But you are so much more to me than the one who carries all the burden. I can only hope once you fly you'll be free. You should never cry no more. Feeling all alone and secure, you have been going through these stages. Now it's time to turn the pages. We're gonna stand in line and not give up. But walk that road. De dames OG en Lights and Shadow. Daar gaan ze volgende week donderdag in het Eurovisie Songfestival hun best mee doen. Om natuurlijk te gaan winnen volgende week zaterdag. Dus ik kijk er alvast naar uit. Ja, lekkere muziek hier in de late avond. We hebben nog één onderwerp. Het is vol vandaag. Heeft natuurlijk ook te maken met een prachtig onderwerp over de, ja, de dode herdenking onder andere vandaag. En de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Maar we hebben toch wel een ander onderwerp. Ook eigenlijk best wel een beetje naar. Maar goed, er zijn mensen die er weer iets moois van weten te maken. Als panda's van China naar Nederland komen, is heel Nederland in rep en roer. Maar wie bekommert zich om de olifanten die door hetzelfde China worden bedreigd? Dat was de gedachte die Co Augustijn uit Oud-Beierland meteen had. En Radio Hoekzwart sprak met Co en zijn vrouw Ria, die zich al jaren inzetten voor verweesde olifanten. Goedenavond beiden. Hallo, goedenavond. Jullie zijn hartstikke blij dat China zo goed zorgt voor die prachtige panda, toch? Absoluut. Ja. Wij zijn dierenliefhebbers en we houden van olifanten in het bijzonder, maar van alle dieren. Ook van de guppies in mijn tuin en de kikkertjes. Alles helemaal leuk. En toch was het wel interessant om te lezen wat jullie schreven en ook te zien in jullie films. Dat jullie zeggen van, het is hartstikke goed wat China doet met die panda. Ja. Echt fantastisch. Ja. Ze zetten hem beest goed op de kaart. Ze zetten hem goed in het licht. Hij is al van de rode kaart, begreep ik. Hè? Hij is van de rode lijst gehaald. Ja. Hij is, het is wel kwetsbaar. Maar hij is niet uitgestorven of dreigt uit te sterven. Toch zeggen jullie, wacht even, ga niet helemaal mee met die hijsa en met het feest. Want er is een andere kant van de medaille. Dat is er, absoluut. En ja, ik vind panda's ook verschrikkelijk leuk. Wij zijn er zelf ook geweest. En ook in Chengdu, waar ze vandaan komen. En ik heb zelfs een hele grote panda op mijn schoot gehad. Ja, ik heb een filmpje gezien. Die werd een beetje al te wild, dus die blijven wel beren. Dus het is niet zo dat wij iets hebben tegen panda's. Integendeel, we vinden ze bijzonder leuk. Ja. En dat de mensen ze hier kunnen zien en niet altijd in staat zijn om naar China af te reizen, dat is ook fantastisch. Alleen de overdreven aandacht die nu aan die panda's wordt gegeven, dat zie ik niet helemaal in perspectief. En jullie zeggen, want jullie zeggen van, het is heel goed dat die panda zo beschermd wordt, dat er zo'n programma op zit. Ja. Maar dat geldt, Ria, misschien ook wel voor andere dieren, of niet? Ja. Voor alle dieren die bijvoorbeeld in Afrika leven. Wij zijn olifantliefhebbers. Wij doen ook aan. Wij adopteren ook weesolifanten. Dus wat dat betreft zijn we er gek op. Nou, maar dat heeft er niks met China te maken. Die dat zit heeft in Afrika. Niks. Ja, maar die olifanten die worden toch wel in opdracht van Azië en voornamelijk China worden daar gestroopt. Oh, wacht. We gaan het cirkeltje rondkrijgen. 70% wat die voor gaat naar China. Juist. Oké. Dus nu snap ik jullie verhaal. Daar zit een link en ook een beetje onze bezwaar. Dat als je aan de ene zijde de beren, de panda's zit te beschermen en alles wat je kan verzinnen aandacht vragen, is de andere kant van de medaille dat olifanten en een hele hoop andere dieren, die zijn met uitsterven bedreigd. En van het ivoor, daar wordt elke dag honderden olifanten in Afrika gestroopt. En dat gaat voor 70% gaat dat naar China. En dan denk ik op mijn beurt, ja, China geeft daar eens ook aandacht aan. Want niet alleen de panda's waren bedreigd, maar een hele hoop andere diersoorten waren bedreigd en zijn inmiddels al verdwenen. En er zijn er nu zelfs giraffen, olifanten en leeuwen die worden bedreigd. Het is eigenlijk te bizar. En jullie geven aan van, ja, wacht even, we willen wel het signaal geven dat dit vooral ook beleid is in China. Het wordt in ieder geval naar China verscheept. Ja. Want ik heb wel begrepen, laatst, volgens mij de afgelopen maanden, dat China toch nu een maatregel heeft genomen om de ivoorhandel tegen te gaan. Kan jij er wat over vertellen, Rian? Ja, dat is betekent? In dit jaar, eind van dit jaar, zou het verboden moeten zijn. En dan moet alles afgelopen zijn. Officieel was dat eind maart, geloof ik. Eind maart mocht het niet meer verkocht worden. Dan mocht het niet meer verkocht worden. Maar nu zeggen jullie, is het stap 2. En gaan we nu eens kijken naar de slachtoffers. En dat zijn de weesolifantjes. Ja. Onder andere. Ja. Want er zijn er veel meer. Precies. Ja. En de filmpjes, wat ik heb er een paar bekeken, maar het is... wat is jouw mooiste herinnering aan wat jullie daar hebben gezien? Mijn mooiste herinnering, dat is toch altijd weer... we hebben een olifant, dat is een mensenolifant. En die is al in het wild, dat is een ex-wees. Die komt altijd naar ons toe als wij in die opvang komen. Want daar gaan we privé ook wel naartoe. Dan komt ze altijd naar ons toe. En de laatste keer dat wij er waren, eind 2015... toen had zij... een babytje gekregen en die was een paar uur oud. En dat is heel aandoenlijk. Mooi. Ja, ik zie zelfs een klein traantje opbiggelen. Zo van, dat mooi. Je een klein dreumetje ziet tussen al die grote, zware... Die grote zware tantes. Ja, precies. Dat is heel indrukwekkend. Maar juist van die ene olifant die altijd naar ons toe kwam. Ook als ze met andere wilde olifanten was. Als ze mij zag, dan was het eventjes kijken zo, slurfje omhoog en komen ze naar je toe om te groeten. Dus het is waar, olifanten vergeten niets. Het is echt waar. Ja, ik heb er ook een betwijfels over gehad. Maar Stefan, als wij er waren, kwam juist die altijd naar me toe. Dus ja. En ik hoor van veel mensen zeggen dat juist de panda een van de domste dieren is. En dat, ja, dat kan weer zo zijn. Eet alleen maar. Ligt een beetje op hun rug bamboe te kouwen. Ja. Heerlijk, mooi verhaal. Ja. Co en Ria Augustijn. In ieder geval een oproepje, de bewustwording bij de mensen. Ja. En kijk nu eens een keertje naar jullie trailers op internet. En als je daardoor geraakt wordt, kunnen jullie de weg wijzen naar een mooie donatie voor de weesolifantjes. Zo is precies. Ja. Dank je wel. Ja. Bedankt voor jullie aandacht. Dank je wel. En met deze bijdrage van Radio Hoeksewaard komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgenavond is er natuurlijk weer De Late Avond op jouw lokale omroep. En dan wordt die gepresenteerd door mijn collega Frans van der Drift. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En een goede wacht als je gaat werken of blijft werken. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond. Whitney Houston en Saving All My Love. Mooie nacht. 'cause tonight